Kaixo, ba, gaurkoan Gazteak kalean kolektiboaren presentazioa aukiko dugu eta horretarako Unaiekin bertako kidea elkarrizketa bat izango dugu. Nolabait bertako egoerari buruzko azalpen bat emango digu eta ondoren haren eta beste kolektiboaren egoera pertsonalak adierazi. Nolabait hau ulertzeko azaldu beharra dago Tolosako azkenaldiko egoera nahiko astindua izan dela, nolabait errepresio mai altu bat egon bai da. Honetarako, bueno, azaldu beharra dago nolabait herrikoaren itxiera emango dela, hainbat eta hainbat gaztetxeen okupazioak edo saiakerak eman direla, eta talde hau ulertua dudanez behar jakin batzuei erantzuna emateko intentzioa dula. Zertan oinarrituko litzake talde hau edo zein helburu aukiko lituzke talde konkretu honek, Gazteak kaleanek? Bale, hor, zuk esan zuna komentatzeko pixkat kontestua, igual ze kontestutan kokatze gangu plataforma bezala sortu gizateko. Hoi esan dezuna alde batetik, gehien bat Tolosako gazten mugimendun baitan, bi urte hautan eman da borroka batzun ondorioz momentu honetan kokatze gan leku, hau da, jasotzen egin golpe represio, jasotzen egin momentu puntual honetan, bi urte hautan gazten mugimenduk eraman dako borrokan ondorioz, ez? Eta ze India jasaten egin zapalkuntza horiek, balde batetik, gehien bat, oain plataforma martxan jartzen edo lanketa horri bidera dute joala, iru gazten aurka eraman behar duten epaiketa politiko bat, muntai polizial baten baitan kokatzeala, eta gehortik aratago esan dan bezala okupazio edo gaztetxe ezberdinen okupazion saiakeran arira eman dako multa ekonomikok. Orduan pixka plataforma sortua izango litzateke momentu puntual hontan behar horiei erantzun bat emateko. Baina ez momentu puntual hontan bakarrik eta hoen komentatuko ez zuten bi helburu baita barne biltzitulako bere baitan. Alde batetik, gazte mugimendun baitan borroka esparru berri bat sortzen juteko. Baina sortzen juteko arlo antirrepresibotik, ez sortzen juteko borroka hasimaz, baizik eta konkretuki arlo antirrepresiboa erantzun bat emango zion. Ordun, plataforma ez hau bidrauta bakarrik, momentu puntual hontan erantzun bat emateko, baizik eta hortik haratago borroka esparru berri bat sortzeko gazten mugimendun baitan luzea ibili da, ez? Aurrek uste galako baita beste zenbait golpere errepresibo jasango ditugula eta iruditzen zaigula ez dela gauza islatu bat, baizik eta zein mugimendu iraultzaietan, zein gure parametrotan kokatzen zein mugimendu kolako errepresio golpe jasoko ditula tardo temprano bai edo bai. Eta beste helburua izango litzateke gehien bat presio sozial bat eragitea kelen maia, baina ez presio sozial bat eragitea bakarrik gehiengoan iritzi publikoa gure alde kokatuz, baizik eta jendean konpromisoa kalen gure alde posizionatutako konpromisoa neurtu, zau da. Gure helburua ez da izango, gehiengoan iritzi bat gure alde jartzea edo gure ondo ikustea, baizik eta jendean konpromisoan bitartez gure alde borrokatzea, kalen emandako konpromisoan bitartez eta kaleko borroka baten bitartez gure aldeko konpromisoa adieraztea. Orduan pixkat bi helburu horiek izango litzatezke nagusik behintzat. Orduan komentatu dituzun bezala, bi helburu hauek izango liateke lehenik eta behin aldarrikapen edo errepresioaren aldarrikapena egitea, eta bestalde nolabait jendea atzetik handakazuen babespenaren posizionamendua azalaraztea publikoki nolabait. Eta honek ematen dio, talde honek ulertu da dudanez, behar bati erantzun bat ematen dio. Hainbat eta hainbat kasu azkazuelako aman komunean, beste hainbat gazteekin Tolosan azken aldian, eta nolabait jakin nahiko nuke, edo jakin nahiko genuke, ea nolako, edo zein kasu dauden oantxo bertan, edo zein ezagarri dituzeten kasu horiek? Bale, hoi da esan dara, kontestu puntual hontan, kokatze gara bi arazo nagusitan, edo errepresioek ibeatuta bi eremu nagusitan alde batetik. Tolosako gazte asamblea jasaten edan errepresioa dago, hor azkeneko ezpala gaztetxan okupazioan arira emandako golpe errepresioaten baitan kokatzegan, nun, bueno, sin más, gaztetxo bat okupatu nahi izan zen, eta bueno, egunen bertan desola jatu zuen, eta nola baiteko resistentzia bat eman zen bertan, herri arresi bat montatuz. Eta bertan 50 bat pertsona identifikatuk izan zian, eta 50 pertsona hoiei joan iritsi zaie 300-600 euro bitarteko multa. Eta hau da, itziten egea 50.000 euroko multa general batetaz. Hoi, 50 gazteei? Bai, 50 gazteri 300-600 euro bitarteko multa ekonomikoa ezarri zaie. Eta guztira ordun? 50.000 bat euro bitarte. Eta bestalde batetik kokatze deu hiru auziperatun kontuan. Momentu puntual hontan gehien bateko lentasuna baten eganala kontu honei. Ze aurre ikustean nola baita bendurtarria parten izango ala epaiketa, orduan lanketa, plataforma lanketa momentu hontan lentasunezko bezala markatze deu borroka esparru hoi. Eta hiru auziperatun egoera zein da, o ze zergatik izaten nahi da akusatuk. Ba, 2015ko inauteritan emantzan gatazka baten ondorioz. Leno komuntatu zuna herriko isteko arriskoan doan herriko baten ingurun gertatu zen. Eta, bueno, hor gertatu zen izan zen nola baite herrikotik gertuko taberna baten gatazka bat eman zen, pertsona batuen hartzen, trifulka bat egon zen, eta, bueno, bertara zipaiok azaldu zian pixkeat egoera baratzei bida, ez? Eta aprobetxatu zerrikon ondontzeola, eta, bueno, gugeltzatu irakurketa egite dugu. Ia behin trifulka hori baretu zanen, edo lokesea, aprobetxatu zuen momentu hoi, eta ere mujakin hoi pixkat gure gana gertuatzeko. Eta pixkat herriko mueltan ibiltzen jendan gana gertuatzeko. Orduan, horrez da kasualitatea ez da, ze zian izan patruia bat edo bi patruia, bizik eta hogei bat zipaio zauden bertan. Eta nola beteko tentsioa sortzen hasi izan bi aldetatik, eta azken baten, ba bueno, gatazka bat egon zen, ez? Gatazka horren arira, bi ordun bueltan, bi pertsona izan zian atxilotuk herrikon bertan. Herrikon bertan sartu zian inungo baimenik gabe, esatea dauna baditu intzuela herrikoa. Eta bertan bi pertsona atxilotuk izan zian, eta hirugarren pertsona bat bere etxena atxilotua izan zen. Eta nolatan juntzian bere etxera, identifikatuak izan zian, ala nola bait? Hor gertatzena da, eta igual komentatzeko zati guaita kokatzen muntei polizial baten baitan, kontu guzti hau ez dula ulertzen, ez dakit, vandalismo edo nitzakit, makarismo puntu batetik behatuta, ez dakit, simaz, delinkuentzia simple ianamente, baizik eta helburu politiko batzukin behatutako juizio bat dala, eta muntei polizial baten baitan kokatzen dula, hau da, ez auketela inungo oinarri judizial sendoik, guri aurka iteko. Eta hortako argumentu bat da, zuk esan dezuna, bere etxean jun izana, atxilotzea pertsona hori. Baiek esan zuenen, supuestamente gukin jun gaute zedentik ez aukitan lehenago, nola dan posible pertsona hori ezautzea, eta nola dan posible gazte mugimenduko militante hori ezautua izatea eta bere etxean jutea atxilotua izatea, ez? Ez daukunen inungo antecedenteik irun militante horiek. Ordu nezian identifikatuak izan lehen ahotikan, ez? Ez, bueno, identifikatu bai, baina ez dauzkezu antecedenteik, hau da, zuetza saltzen inungo delinkuentzia lekutan, eta ez saltzen, osea, artxibu. Baina momentu nezian hartu karneta edo... Ez, zuzenen bere etxan juntzian atxilotzea. Hau da, trifulka bertan eman zan momentun, nezian inungo identifikazioak hartu, ez duen inorri identifikatu trifulkan betan. Hoi bi orduko bueltan, ja eman zan mugimendu guztia. Eta alde batetik hoi, esan dana, muntai polizial baten baitan kokatzeu alde batetik horregatik, supuestamente, eta zipaio guen testi gantzatan baita esateu, hiru pertsona horiek ezagutu diala lehenagotik, baien partetik gazten mugimendun baitan, eta guk esateu nola dan posible hoi, ez dukonen inungo antecedentek, eta ez galen ekan azaltzen inungo fitxa polizialetan, nola da posible hoi, ez? Alde batetik hoi, eta bestetik, esan dana, ez dela inungo oinarri judizialetan oinarritzen, alde batetik juizioa oinarritzalako zipaion baien testi gantzatan, hau da gure etxaiak ematen diskurso baten, eta gure etxaiak ematen testi gantza batzutan, nungu ezkan bat efiatzen testi gantza horitaz, eta bestetik oinarritzea ba, proba fisiko batzutan, ez? Eta proba fisiko horiek dira adibidez argazki bat, supuestamente argazki horten azaltzia la bi pertsona nola baite izan ziala erasotzaile, baina argazki hortan bertan ez dira azaltzen baiek erasotzen. Osea, zuk hartza dukezu argazki hori eta independentemente argatea pertsonea argazki bat, nahiz eta gero ez dauki zer ikusi juizion bertan, honi juizion bertan, trifulkan bertan. No, ez azkenean zu juizio horretan egin behar dezuna da, behaiek zu akusatzeko garaien, behaiek frogatu beharrean, zu frogatu behar dezu, zu ez ala izan erasotzailea, ez? Ala, xike, nola bait, zailago egiten du nola bait, konprobazioi egitea, ez? Nola baiteko ubikazioa beharko zenituzke, edo arrazi konkretu batzu zeinetan urrutiko kakotuko zizuten. Iaia ezinezkoa dan zo zer, ez? Bai, hoi da. Osa ezakitze gehi esan, bai. Eta nola ikusten da, finantziazio kontua egitea, edo nola dijoa goera oaintxe bertan, ala... Ba, hoi, osa, momentu enten plataforma sortu oain dela hilabete, bita, oain dela pare bat hilabete sortu zen plataforma, eta gehin bat oain esan dana, lehentasun politiko bezala markatzeu epaiketau, eta pixkatu nahi buelta emateko dinamika bat egin martxan jartzen. Igual ez eten aipatu da hiru pertsona hauen egoera judiziala zein den, hau da zertaz akusatzen zaien. Alde batetik dago 5 urte eta 5 urte tardiko espetxe zigor askatzen zaie pertsona hauei eta beste alde batetik guztira hiru pertsonan artean 28.000 € patu beharko zian. Ordun, guk honen aurren argita garbi da konposizioa dela absoluzioa, bai edo bai. Gazte mugimenduko hiru militante hauek selektiboki izan delako atxilotuk. Eta beste aldetik pixka da zintzaitze ze komentatu jazun. Isunko totala zein bateko izango litzake? Bai, 28.000 € eta esan dana, momentu puntual hontan gaudela gehien bat lanketa politiko bat ematen presio sozial bat eragita ibida eta kaleko jendeak ikustea ze arazo da hon herrin baitan. Gazten mugimenduko militantek zapalduk izaten ari diala, nola baite... disidentzia bat kriminalizatu izaten nahi dela, disidentzia bat zapaldu izaten nahi dela, nola baita sistema, beste sistema baten aldeko borrokan gauden jende guzti bat kriminalizatu eta zapaldu izaten nahi dela, eta beste alde batetik saiatzen egia arazo ekonomiko guzti horrei buelta ematen lanketa ekonomiko bat aurrera eraman ez. Pixka baita espazio eta zabaldu ditu kamisita batzuk, adibide bezala jartzeko, ba hoi, gehien bat gure egoera ekonomiko horrei buelta emateko, baina hortaz aparte baita kontzertu kantolatzen egia, eta bueno, sin más, postu batzuk jartzea pentsatzeko gozatzuk saltzea ebida, dirua lortzeko, bueno, dinamika ez horiak eramaten ega aurrera baita arlo ekonomikoa aurreiteko. Hortaz, definitu genezak eta alde hau, nolabait behar jakin batzuei, hau da, errepresio... denboraldi batzu, ematen ari zaiera erantzun bat, nolabait orain esan dugu, bi marko generaletan dijoala, 50 gaztei jarritako isunak guztira, zenbat esan duzu, 70.000? 70.000 barkatu, 70.000 € inguru egongo litzakeen isun kantitate batei erantzuna emateko, bestalde dakago beste situazioa izango litzakeena, 3 gazte hauen egoera montai polizial honen ondorioz. Beste 28.000 € inguru egongo litzakena, gehi 5 eta 5 urte terdi espetxeratzeko intentzio aukiko luketenak, eta bi helburu nagusi ditunak, zeina izango dian alde batetikan, jendea behaien babespena, posizionatu araztea jendea, osea, publiko baten bueltan edo dana alakoa, eta beste aldetikan, errepresio bera hori aldarrikatu, edo azaleratu. Bai, hoxe, osea, zakitze gehiago esan gure aldetik eskerrak ematea olako lekutan, aukera emateagatik gure problematika konkretu hau azalerazteko, hau baita kokatze dugu gure ematen egin dinamika honen baitan, eta beste leku ezorinetan baita izaldi kantolatu baiteu, saretze bat ematen egin baita nola baite gure herritik haratago, eta bueno, esata hona da problematika, nahiko erantzun netzako bintza positioa ematen nahi gehala, ez? Eta hoxe esatea, ba ezakit, eskerrak ematea zuei... Ni esker zuri unai. Bueno, ez da ezer. Eta hoxe.